Книга пророка Осії, розділ 2. Та все ж таки синів Ізраїлевих буде числом стільки, як піску морського, що його не можна ні зміряти, ані злічити. І замість до них казати: «Ви не народ мій», до них казатимуть: «Діти Бога живого». Сини Юди і сини Ізраїля зберуться докупи і настановлять над собою одного головою, і вийдуть з краю, великий бо буде день Єзреела. Скажіть вашим братам: «Народ мій, а вашим сестрам помилувана. Оскаржте вашу матір, оскаржте, бо вона мені не жінка, і я не чоловік їй. Нехай вона усуне з лиця у себе блуд свій і свої перелюбства з-поміж грудей у себе. А то я роздягну її догола, зроблю її такою, як була в день, коли народилась. Зроблю її, немов пустиню, зроблю її, неначе суху землю. Я спрагою її заморю. Дітей її не буду милувати, бо то блудницькі діти, бо мати їх блудувала. Та, що їх зачала, соромом себе покрила, бо говорила: «Піду я за коханцями моїми, що мені дають хліб і воду, вовну і льон, олію і напої. Ось чому я її дорогу глодами загороджу і вимурую мур проти неї, так що вона своїх стежок не знайде. Вона гонитиметься за коханцями своїми, але не дожене їх, шукатиме та не знайде їх. І тоді скаже: «Піду, повернусь до мого першого чоловіка, бо тоді мені ліпше було, ніж нині. Вона не визнала, що то я давав їй хліб, молоде вино і свіжу олію, що я обсипав її золотом та сріблом, з яких вона собі ваалів наробила. Тому я заберу назад у свій час хліб мій і моє молоде вино в свою пору. Я вирву геть вовну і льон мій, якими вона свою голизну прикривала. Тепер відкрию її сором перед очима в її коханців, і ніхто її не врятує з руки моєї. Край покладу я всім її утіхам, її святам, її новомісячам, її суботам, усім її врочистостям. Я спустошу виноградні лози і смоківниці в неї, що про них вона казала: «Це мої подарунки, що мені були дали мої коханці. Я оберну їх на ліс. Звір польовий буде їх жерти. Я її покараю за дні ваалів, коли вона їм кадила та, оздобившися кульчиками і намистами, за коханцями ходила. Мене ж вона забула», — каже слово Господнє. «Ось чому я її заманю і заведу її у пустиню, і буду їй до серця промовляти. Я дам їй виноградники і звідти, і Ахор долину, як надії двері. І вона відповість там так, як за днів своєї молодості, та як вона виходила з єгипетського краю. І станеться того часу», — каже слово Господнє, — «вона буде звати мене мій чоловіче. Вона не буде більше мене звати мій Ваале. Я викину з уст у неї імена Ваалів, їхні ймення не будуть згадуватись більше. І я вчиню для них умову з диким звірем, з птаством небесним і з тим, що по землі плазує. Лук, меч, війну я з землі знищу і дам лежати їм безпечно. Я заручу тебе собі навіки, я заручу тебе собі в справедливості і у праві, в ласкавості і у любові. я заручу тебе собі в вірності, і ти Господа спізнаєш. Того часу я відповім, каже слово Господнє, відповім небу, а воно відповість землі. Земля відповість збіжжю, мустові і олії. Вони ж відкажуть Єзреелові. Я його засію для мене у краю, помилую я непомилувану і скажу не мій народові, ти народ мій. А він скаже, ти Бог мій.